جس کو سورہ الملائکہ بھی کہتے ہیں، یہ پہلی آیت سے اس کے نام رکھے گئے ہیں الحمدللہ فاطر السم الارض، تو فاطر کا لفظ یہی، اور جو اگر اس کا نام الملائکہ ہو تو وہ بھی آگے لفظ آ رہا ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 45 آیات اور 5 رکوع ہیں، کلمات 752 اور حروف 3289 99 ایک کم 90 یعنی 3299 89 ہوتا ہے 980 اور 9. سورت کا نمبر 35 ہے، النزول نمبر 43، اس سے پہلے 42 سورتیں نازل ہوئی تھیں، 43 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط و تعلق تین طرح کا ہے. نمبر ایک، گزشتہ سورت میں شفاعت شرکیہ کا رد تھا. شفاعت شرکیہ کون؟ یہ شفاعت قہری، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں جو ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ کام کروا لے گا، جبر کر لے گا، تو یہ شفاعت قہری والا جو عقیدہ یہ شرکیہ ہے، اس کا رد کیا گیا، اور اس کے اندر شفاعت قہری کا رد تھا، اور اس کے ساتھ دلائل نقلیہ کے ساتھ اور دلائل عقلیہ کے ساتھ اس چیز کا رد کیا گیا ہے. اس میں دلائل نقلیہ کے ساتھ رد تھا اور اس میں دلائل عقلیہ کے ساتھ. نمبر دو، گزشتہ صورت میں شرک پر جو شبہات تھے ان کا رد تھا، تو اس میں شرک کی دعا کا رد ہے، کہ دعا کسی غیر سے کرنا، کسی غیر کو پکارنا، یہ بھی شرک ہے. تیسرا، گزشتہ میں توحید پر دلائل نقلیہ تھے اور اس صورت میں توحید کے دلائل عقلیہ پیش کیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا ہے کہ گزشتہ صورت میں شرک کے شبہات پر رد تھا، کہ فلاں فلاں جو ان کو شبہات پڑے تو ان کا رد تھا، اور اس میں شرک کی دعا کا رد ہے. اور اس صورت کا موضوع وہی مکی صورتوں والا، یعنی نبی کی دعوت عقل و شعور کے مطابق ہے، جیسے کہ توحید کا اثبات، شرک کا رد، حساب و کتاب، یہ عین عقل و شعور کے مطابق چیزیں ہیں، تو اس لیے ان کو ماننا چاہیے، لیکن یہ ضد اور تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام ابلاغ ہے، آپ کا کام پہنچا دینا اور حساب لینا یہ ہمارے ذمہ ہے، اس لیے ان کی گمراہی پر آپ پریشان نہ ہوا کریں. اگر آپ نے ابلاغ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری مکمل ہوگی، اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان سے ہم خود نمٹ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، بنانے والا فرشتوں کو پیغام رساں جو کہ پروں والے ہیں، دو دو دو دو پروں والے، تین تین پروں والے اور چار چار پروں والے ہیں، کسی کو دو دیے، کسی کو تین، کسی کو چار، یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کرتا تخلیق میں جو چاہتا ہے، جس طرح کہ جبریل علیہ السلام کو 600 پار دے دیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ، جو روک لے اللہ تعالی لوگوں سے اپنی رحمت، فلا ممسک لہا، ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ تعالی لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے، یعنی اپنی رحمت کسی کو عطا کرنا چاہے، فلا ممسک لہا، تو کوئی روکنے والا نہیں اس کو، وما یمسک، جو وہ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی اس کو دینے والا نہیں، اس رحمت کو بھیجنے والا نہیں اس کے بعد. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے، کہ اگر اللہ اپنی رحمت کسی پر کھول لے، اس کو عطا کرنا چاہے، تو کائنات میں کوئی بھی اس رحمت کو روک نہیں سکتا. اگر اللہ نے روک لی اپنی رحمت، کسی پر اپنی رحمت نہیں کرنا چاہتا، اس کو تکلیف میں، بیماری میں، تنگی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو پوری کی پوری کائنات بھی مل کر اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، اس کو خوشحالی عطا نہیں کر سکتی. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، هل من خالق غیر اللہ، کیا ہے جو خالق اللہ کے علاوہ، یرزقکم من السماء والارض، جو رزق دے تم کو آسمان و زمین سے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ نے کتنے انعامات کیے ہیں، ایک ایک سانس کے ساتھ تمہارے اللہ کے ہزاروں نعمتیں وابستہ ہیں، ایک ایک لمحہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں کے اندر گزرتا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ بتلاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا ہو، جب کوئی خالق نہیں ہے تو رازق کیسے ہو؟ اور جو خالق ہے رازق بھی وہ، جس نے پیدا کیا رزق کا انتظام بھی اسی نے کیا، یعنی خالق تو ہو وہ اور رازق جو ہے اس کے شعبے یا مختلف زمین والوں پر تقسیم کر دیے، یا تو یہ کہو نا کہ خالق بھی کوئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں دکھلاؤ کوئی خالق ہے، جب نہیں ثابت کر سکتے تو پھر رازق بھی وہی ہے. حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے پیدا کرنے والا ہے اللہ کے سوا، یرزقکم من السماء والارض، پھر وہی رزق دیتا ہے آسمانوں سے بارشیں نازل کر کے اور زمین سے انگوریاں اگا کر، لا الہ الا ہوا فانا تفکون، کوئی الہ نہیں مگر وہی، بس کہاں تم بہکے پھرتے ہو، کیسی کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو، سادہ سادہ انداز میں ہمیں توحید سمجھا دی، خالق وہ ہوتا رازق بھی وہ، کیوں لوگوں کے دروں پر چکر لگاتے پھرتے ہو، اس سے کیوں مایوس ہو گئے ہو، کیا وہ دیتا نہیں ہے؟ اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتا ہے اس کا یہی نظریہ نا کہ اللہ دے نہیں سکتا، یا دے تو سکتا ہے لیکن وہ کچھ کنجوسی کرتا دیتا نہیں ہے، یہ نظریہ. اور پھر غیروں کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ دیتا نہیں ہے اور دوسرے دیتے ہیں، یا اللہ دے نہیں سکتا دوسرے دے سکتے ہیں، دونوں عقیدے اللہ کے بارے میں رکھنا باطل ہے. تو جو غیروں کی طرف کے پاس جاتا ہے اس کا ان دونوں نظریوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، یا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دے نہیں سکتا دوسرے دے سکتے ہیں اس لیے غیروں کے پاس جاتا ہے، یا یہ نظریہ ہے اللہ دے تو سکتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، بڑا بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے، اور یہ سرکاریں بڑے سخی ہیں وہ بس وہ تو بھر بھر کے دے دیتے ہیں، ہر دو صورتوں کے اندر وہ انسان کے اندر خطرناک عقیدہ بنا. فانا تو فکون، تم کہاں بہکے بٹکے پھرتے ہو، وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر وہ تکذیب کرتے ہیں آپ کی، اے نبی اگر لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو تکذیب کی گئی رسولوں کی آپ سے پہلے بھی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی لٹائے جائیں گے تمام معاملات. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے سچ ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والا شیطان، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے دشمن، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو، کبھی دوست نہ بناؤ، انما یدعو حزبہ، وہ تو بلاتا ہے پکارتا ہے اپنی جماعت کو، لِيَكُونُوا مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيدِ، تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں. شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن کو ہمیشہ دشمن ہی سمجھانا چاہیے، تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ دشمن کے حسن سلوک سے دھوکہ نہ کھاؤ، پانی کو کتنا بھی گرم کر دیا جائے وہ تب بھی آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی کو آپ 100 سینٹی گریڈ درجے پر اس کو گرم کریں ابلنا لگے آگ کی طرح گرم ہو جائے، لیکن جب آگ پر گرے گے تو اس کو بجھائے گا، دیکھو دشمن جو ہوا دشمن ہمیشہ دشمن ہی ہوتا ہے، اس لیے شیطان کتنے بھی تمہیں چکمے دے کتنا بھی اچھا دکھلائے لیکن وہ شیطان وہ دشمن ہی ہے، وہ تو بلاتا ہے اپنی جماعت کو، جماعت منا جو اس کو مان لیتے اس کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں، خود باقی تمہاری کی جماعت ہوگی، لے کونوں کے اندر لام و عقبت کا اپنی جماعت کو بلاتا تاکہ انجام کیا ہو کہ وہ اصحاب سعیر جہنم والوں میں سے ہو جائیں، الذین کافروا لهم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے ان کے لیے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر بھی، افمن زین لو سو عمل فرا و حسنا، کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیے گئے ان کے برے اعمال پس وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے برے عملوں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا، یہ شخص اس کی طرح ہوگا؟ تو من ہدا اللہ، جس کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے، محذوف عبارت، تو من ہدا اللہ، ایسا شخص جس کے برے عمل اس کو اچھے لگتے ہیں، یہ اس کی طرح ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت دیا ہے، اسی کے راستے پر چل رہا ہے، کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ گمراہ رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، نہ جائے آپ کا نفس ان پر حسرتیں افسوس کرتے ہوئے، آپ ان کو زیادہ افسوس نہ کریں، آپ نے ابلاغ کر دیا نا، احکام پہنچا دیے، اب وہ نہیں آتے تو آپ ایسے نہیں کہ اپنے آپ کو اتنا غم لگا لیں کہ 24 گھنٹے اسی سوچ اسی فکر میں اور اپنے آپ کو روک لگا لیں نا، ٹھیک آپ نے پہنچا دیا ہے، آئندہ بھی پہنچاتے رہیں، اگر نہیں مانیں گے تو میرا حساب لینا میرے ذمہ۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تو جانتا ہے جو وہ کر رہی ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتصير صحابا، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقنا الى بلد میت، پھر ہم لے جاتے ہیں ان بادلوں کو بنجر علاقوں کی طرف، فاحیینا به الارض بعد موتها، اور زندہ کرتے ہیں ہم اس پانی کے ساتھ، اس بادلوں سے جو پانی آتا ہے اس سے زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، فذالک النشور، اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ کون سی مشکل چیز ہے؟ جس طرح پانی، نمکیات، حرارت کے مختلف انواع اور کاربن وغیرہ، یہ منتشر اجزاء کو ہم پودے کی شکل میں نکالتے ہیں، پودے کے اندر یہی چیزیں ہیں نا، پانی ہے، کچھ نمکیات ہوتے ہیں، حرارت کے مختلف انواع ہوتی ہیں اور کاربن ہوتی ہے، ان کے مختلف اجزاء جو زمین کے اندر منتشر ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک خاص انداز سے جوڑ کر ایک پودے کی شکل میں نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اجزاء جو ہیں جن جن چیزوں سے بنا ہوا ہے ان کو اکٹھا کر کے انسان کو کھڑا کر لیں، یہ کون سی مشکل بات؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اسی طرح جس طرح یہ مردہ زمین کو، بنجر علاقوں کو، مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، اسی طرح تمہیں اکٹھا کر لیں گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو ارادہ کرتا ہے عزت کا تو اللہ کے لیے تمام کی تمام عزتیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، اللہ کی تسبیح، اللہ کے قرآن کی تلاوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تمام پاکیزہ اچھے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور جو صالح اعمال ہے ان کو بلند کرتا ہے، صالح اعمال کو اللہ تعالیٰ اور بلند کر دیتا ہے، یرفعہ، ہو ضمیر کے مرجع کے بارے میں مختلف قول ہیں، ایک تو یہ کہ یرفعہ ضمیر جو ہے یہ کلمہ طیبہ کی طرف جاتی ہے، تو معنی یہ بنے گا کہ اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور عمل صالح جو ہیں جو اس کو کلمہ طیبہ کو بلند کر دیتے ہیں، کہ کلمہ طیبہ پھر پیچھے عمل بھی ہو، کلمہ طیبہ بھی ہے، اچھے کلمات بھی ہیں، پھر ساتھ عمل بھی ہے، عمل کے ساتھ کلمہ طیبہ کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں، ایک زبانی ورد وظیفہ کیا، ایک پھر اس کے مطابق عمل بھی، عملی زندگی بھی ہے، یہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یرفعہ کے اندر جو یرفع کا جو فاعل ہے ہوا ضمیر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ہو ضمیر جو ہے یہ عمل صالح کی طرف، اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا والعمل الصالح، اور جو صالح عمل ہے یرفعہ، اللہ اس عمل صالح کو بلند کرتا ہے، جو صالح عمل ہوتا ہے نا اللہ اس کو بڑا بلند کر دیتا ہے، اس کی شان، اس کا مرتبہ مقام، اس کا بدلہ دینا اللہ بہت بلند کرتا ہے اس کو۔ اور تیسرا یہ کہ یرفعہ کے اندر جو ہوا ضمیر یعنی جو اس کا فاعل ہے وہ ہے عمل صالح، یرفعہ کا جو ہوا ضمیر فاعل ہے وہ عمل صالح ہو، اور ہو ضمیر جو انسان کی طرف، تو معنی یہ بنے گا یرفعہ وہ عمل صالح انسان کو بلند کر دیتا ہے، جو صالح عمل ہے وہ انسان کو بڑا اونچا مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، تو ہر اعتبار سے معنی درستی بنے گا۔ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے درد سخت عذاب ہے، ومکر اولئک ہوا یبور، اور چالے ان لوگوں کی وہی ہیں ہلاک ہونے والی، ختم ہونے والی. واللہ خلقکم من تراب، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، پہلی تخلیق تمہاری مٹی سے، پھر تمام تخلیق نطفہ سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنا دیا تم کو جوڑا جوڑا، کوئی مذکر کوئی مؤنث، کوئی مرد کوئی عورت. ثم تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، نہیں اٹھاتی کوئی مؤنث اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہے. وما يعمر من معمر، نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر والا، بلا ينقص من عمره، اور نہیں کم کی جاتی اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب، مگر تمام کے تمام لوح محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ ہے بھی اللہ پر بالکل آسان. وما یستوی البحران، دو دریا دو سمندر برابر نہیں ہیں. آزا عذب فرات، یہ میٹھا اور انتہائی میٹھا. سائغ شرابہ، بڑا آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے اس کا مشروب، اس کا پینا. وہذا ملح اجاج، رہا دوسرا وہ کڑوا ہے، انتہائی کڑوا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو ہیں؟ جس طرح یہ دو برابر نہیں ہے تو مومن اور کافر برابر کیسے ہو گئے؟ توحید کا عقیدہ رکھنے والا، شرک کا عقیدہ رکھنے والے، یہ کیسے برابر ہو گئے؟ اجاج، یہ ملح ان کی مزید تاکید ہے، ملح معنی نمکین، اجاج معنی کڑوا، اور یہ نمکین اور انتہا کڑوا، یعنی نمکین بھی اتنا ہو جیسے کڑوا، جیسا سمندر کا پانی ہے. ایک نمکین ہوتے نا، یہ ہمارے زمینوں میں ایسے علاقوں میں لکھے تو یہ صرف نمکین ہے، استعمال کے ہیں، کھارے جس کو کہتے ہیں. یہ سمندروں کا پانی ہوتا ہے، یہ صرف نمکین نہیں بلکہ کڑوا بھی ہوتا ہے، زہریلا. زبان پر رکھیں تو اتنا بد ذائقہ ہوتا ہے کہ بہت عجیب سی اس کی کیفیت ہوتی ہے. فرات، یہ عذبن کی تاثیر ہے، میٹھا بہت ہی زیادہ، جیسے ہم تاثیر کہ نا کالا سیاہ چٹا سفید، حالانکہ کالا اور سیاہ ایک ہی چیز ہوتی ہے نا، تو چٹا سفید ایک چیز وہ تاثیر ہوتی ہے، اتنا لال سرخ، حالانکہ لال بھی ہوئی سرخ بھی ہوئی، اسی طرح یہ زبانوں کے اندر تاکید ہوتی ہے. عذبن میٹھا، فرات بہت ہی زیادہ میٹھا، سائغن شرابہ، آرام سے اتر جانے والا اس کا پانی، پیئے تو جلدی سے ہلکے سے اتر جاتا ہے. کون سا جو میٹھا لذیذ پانی ہوتا ہے جو کڑوا ہو، جیسے دوائی آپ پیتے ہیں، دوائی کا ایک چمچ بھی نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن دودھ کا اتنا بڑا گلاس جو سانس بھی نہیں لیتے. من کل تاکلون لحما طریا، اور ہر ایک سے کھاتے ہو تم گوشت ترو تازہ، لیکن گوشت ہر ایک سے کھاتے ہو، کیا کڑوے سمندر ہیں، کیا میٹھے ہیں، ہرے سے مچھلیاں ہیں، طرح طرح کے گوشت. فتستخرجون حلية تلبسونها، اور نکالتے ہو تم زیورات جن کو پہنتے ہو. سمندروں سے قیمتی قیمتی کیسے گونگے نکلتے ہیں، سپیاں نکلتی ہیں، ان کے طرح طرح کے ڈیکوریشن چیزیں بناتے ہو. تم پہننے سے مراد مرد پہنتے ہیں، اگر عورتیں پہنے تو عورتیں بھی مردوں کے لیے پہنتی ہیں. وترال فلک فی مواخرہ، اور دیکھتا تو کشتیوں کو چل رہی ہیں ان کے اندر، مواخرہ تیزی سے پانی کو چیر کر چلنا. لتبتغوا من فضله، تاکہ اس کا فضل تلاش کرو. ولعلکم تشکرون، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، مطیع کر دیا اس نے شمس و قمر کو. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، ہمیشہ ہمیشہ نہیں چلتے رہیں گے. جب اتنے بڑے سیارے جو تمہاری نظر میں سب سے بڑے ہیں وہ بھی ایک وقت تک چل رہے ہیں، تو جن کو ہمیشہ ان کو دوام نہیں، تو جن کو دوام نہیں ہو وہ الہ کیسے بن گئے؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے تمام بادشاہتیں اور حکومتیں. والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں. قطمیر، اس کے تین معنی کیے گئے قطمیر کے. ایک تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو بریک سے ایک لفافہ سا ہوتا ہے، کھجور آپ کھاتے ہیں نا افطاری کے وقت تو اس کی کھجور پر گٹری پر دیکھیں کہ سفید رنگ کا بالکل بریک سی جلی ہوتی ہے لفافہ کا, اس کو بھی کتمیر کہتی ہیں. دوسرا کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ایک نقطہ سا ہوتا سوراخ سا, ایک طرف وہ لکیر لگی ہوتی ہے اس کے پیٹ پر اور پچھلی طرف دیکھیں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نقطہ سا اندر کو, اس کو بھی کتمیر کہتی ہیں. تو تیسرا کھجور کی گٹھلی میں جو لکیر ہوتی ہے اس لکیر کو بھی کتمیر کہتے ہیں. یہ تینوں معنی ہیں, مطلب مراد سے شے قلیل ہے, معمولی شے کے بھی وہ مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو بھی تو نہیں سنیں گے تمہاری پکار کو, ان کو پکارتے رہو تمہاری پکار نہیں سنیں گے. کیوں؟ یا اگر شجر ہیں حجر ہیں وہ تو سنیں گے نہیں, اگر فوج شدہ ہیں پھر بھی نہیں سنیں گے. جن کو پکارتے ہو یا اگر کوئی مجسمے ہیں کوئی شجر حجر ہیں پھر تو سننے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں, اگر فوج شدہ ہیں ان کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا وہ سنتے نہیں. بلاؤ سامع, اگر وہ سن بھی لیں مثلا کوئی زندہ ہے, یا بل فرض تمہارا تم بڑا زور لگاتے کہ مردے سنتے ہیں مردے سنتے ہیں, چلو مان لیتے بھی تو تمہارے سنتے ہی ہیں. بلاؤ سامع, اگر وہ بل فرض سن بھی لیں مستجاب لکم, تمہاری اجابت نہیں کر سکتے. اگر بل فرض دھکے سے تم سنا بھی دو تو تمہاری جو فریاد ہے وہ تو پوری نہیں کر سکتے. اس کی تو کیونکہ جو فریاد کو سنتا ہے وہ اس کی پوری بھی کرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے, اس کے اندر یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ فریاد کو سنیں اور فریاد سن کر پورے کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو, وہی ہے. اگر وہ فریاد کو سنتا ہی نہیں تو اس کے سامنے فریاد کرنے کا فائدہ نہیں. دوسرا وہ سنتا تو ہے لیکن پورے کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں, تو پھر بھی فریاد کرنے کی کوئی فائدہ نہ ہوا. تو اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ آپ نے بجلی کا کنیکشن لینا ہے, اپنا میٹر لگوانا ہے, اب آپ درخواست لے کر اگر واپڈا کے دفتر میں دے کر آئیں گے تو واقعی آپ کو کنیکشن مل جائے گا, آپ کو میٹر لگ جائے گا. لیکن اگر لگوانا میٹر ہے درخواست لے کے ادھر تھانے دے ہیں, اس تھاندار کو کہیں کہ ہمارا میٹر لگوا دو تو میٹر لگ جائے گا. اب وہ سنتے تو ہیں, تھانے والے سنتے تو ہیں, لیکن ان کا یہ محکمہ نہیں ہے, وہ اجابت نہیں کر سکتے. ایک ہے کہ وہ سنے نا, مطلب درخواست لکھیں کہ ہمیں میٹر چاہیے اور بھینس کو جا کر دے دیں کسی بکری کو دے دیں, اس کے اندر وہ تو سنتے نہیں ہیں. تو ویسے گلے کے اندر کہا دو چار مہینے لٹکائے رکھیں تو آپ کے گھر میں وہ میٹر نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے اندر وہ سنتی نہیں ہے. اور ایک تو سنیں لیکن ان کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو, جس طرح کہ مثال دی کہ درخواست لکھیں اور کسی دوسرے محکمے کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں, کسی وہ ادھر دیکھ کے آ جائے ریلوے کے جو دفتر ہے ادھر دیکھ کر آ جائے کہ ہمیں میٹر چاہیے, یا پولیس کو دیکھ کر آ جائیں یا کسی اور کو. تو ایسے کہا چھ سال ان کے پاس وہ درخواست پڑی رہے آپ کے گھر میں میٹر نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ وہ سنتے تو ہیں, انہوں نے آپ کی درخواست پڑھی ہے سنا بھی ہے, لیکن ان کے یہ اختیار میں نہیں ہے. ان کے اختیار میں تھا کہ کسی نے جرم کیا ہے ان کو بتلائیں ہاں یہ کرتے, اسی طرح ریلوے والوں کو دیتے تو ریلوے کے متعلقہ. تو اس طرح یا تو ابو تو تمہاری دعا تو سنتے ہی نہیں, اگر بل فرض وہ سن بھی لیں تو ان کے اندر اجابت کی صلاحیت نہیں, صرف پکارنے کا فائدہ کیا ہوا. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو بھی نہیں سنیں گے تمہاری پکار کو. بلاؤ سامعو, اگر بل فرض سن بھی لیں مستجابوا لکم, تو تمہاری اجابت نہیں کر سکتے. ویوم القیامت یکفرون بشرککم, اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا. ولا ینبئک مثل خبیر, اور نہیں خبر دے گا تم کو خبر دینے والے کی طرح, جیسے اللہ خبریں دے رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں بتلائے گا. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم تمام فقیر ہو اللہ کی طرف, کیا نبی کیا ولی کیا چھوٹے کیا بڑے تمام اللہ کے فقیر. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ غنی و بے پرواہ، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یذہبکم و یأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے نئی مخلوق، تمہیں ختم کر کے چند لمحات میں کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں۔ ولا تذر وازرۃ وزر اخرا، نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اگر بلائے بھی بوجھ لادی ہوئی اپنے وزن کی طرف، بوجھ کی طرف، لا يحمل منه شيء، نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو، کتنا وزن لادا ہے، مر رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، قریبی رشتے داروں کے بلائے لگے، کوئی اس کا وزن نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنے بوجھ، اپنے گناہوں کے جرم خود اپنے اوپر اٹھا کر لانی۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ تو ڈراتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں انہیں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، غیب میں اللہ کو دیکھا نہیں اور رب سے ڈرتے ہیں، انہیں پر آپ کا انذار جو فائدہ مند ہوگا۔ واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم بھی کرتے ہیں۔ من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو تزکیہ کرتا ہے وہ تزکیہ اپنا ہی کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا دیکھنے والا برابر نہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَلَا الْحَرُورُ، نہ سائے اور حرارت گرمی جو وہ برابر ہوتی، حرور حرارت یعنی دھوپ، نہ سایہ دھوپ برابر۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اندھے سے مراد جیسے کافر، بصیر سے مراد مومن، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح کافر اور مومن برابر نہیں۔ ظلمات اور نور، اندھیرا روشنی برابر نہیں۔ ظلمات باطل ہے، کفر ہے، اور نور اسلام اور حق ہے۔ تو جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، اس طرح اسلام اور کفر بھی برابر نہیں، اور اس طرح جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اس طرح جنت اور جہنم برابر نہیں، یا ثواب اور سزا برابر نہیں، اور اسی طرح احیاء اور اموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں، اس طرح مومن اور کافر برابر نہیں، یا عالم اور جاہل برابر نہیں۔ عالم جو وہ زندہ ہے، اور یہ جاہل ہے وہ مردہ ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دے، جس طرح کہ کلیب بدر والوں کو سنایا۔ ما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پہنچ گئے۔ بالکل واضح صاحب بات، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے، جس طرح کہ بدر کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے کافروں کو سنا دیا، جس طرح کے مردے کو دفن کر کے واپس آنے والوں کے پاؤں کی آہٹ کو سنا دیا، اللہ جس کو چاہے سنائے۔ لیکن وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، نہیں آپ مگر ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا آپ کو حق دے کر، بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے۔ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، نہیں ہے کوئی امت بھی مگر گزرا اس کے اندر ڈرانے والا۔ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور آیا، یا تو خود نبی نے ڈرایا، یا پھر نبی کی دعوت وہاں ضرور پہنچی۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو پریشان نہ ہو، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے گزرے۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تھے ان کے پاس رسول بینات لے کر، واضح نشانیاں لے کر، بالزبر اور صحیفے لے کر، بالکتاب المنیر اور روشن کتابیں لے کر، تمام کچھ لائے تھے، اس کے باوجود انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، پھر پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بس کیسا ہوا میرا عذاب۔ الم تر ان الله انزل من السماء ماء، کا دیکھا نہیں تم نے کیسے اللہ نے آسمان نازل کرتا ہے آسمانوں سے پانی؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، نکالتے ہیں اس پانی کے ساتھ پھل ہم اس حال میں تو مختلف ہوتے ہیں رنگ ان کے، پانی ایک ہے رنگ مختلف ہو، مختلف رنگوں سے پھل نکل رہے ہیں، مختلف رنگوں کے پھول نکلتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ، اور پہاڑوں میں سے جودہ دن مختلف رنگوں کی مختلف داری دار رنگ ہوتے ہیں، بیز ان سفید ہوتے ہیں، حمر ان سرخ ہوتے ہیں، مختلف الوانها رنگ ان کے مختلف ہوتے ہیں، وغرابی بسود اور سیاہ ہوتے ہیں، بالکل سیاہ بجنگ ہوتے ہیں، جبال جبل کی جمع مانا پہاڑ، جودہ دن یہ جودہ دن کی جمع وسیع راستے یا مختلف رنگ کی داریاں، بیز ابیض کی جمع سفید، حمر احمر کی جمع سرخ، الوان لون کی جمع رنگ، غرابیب زربیب کی جمع سیاہ، سود اسود کی جمع یہ بھی سیاہ. مطلب اس کا یہ ہے کہ پہاڑوں کو تم دیکھتے ہو کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتھروں کے ڈھیر لگا دیے، اس کے اندر بھی دیکھو ہمارے کیسے کیسے کرشمے ہیں، پہاڑ کو دیکھو پتھروں کے اندر کیسے لہریں ہم نے بنائی ہیں، کوئی نیلی نیلی، کوئی ہلکا سرخ، کوئی پیلا تھا، کوئی سفید، کوئی کالا، دیکھو نا یہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اس کے کیسے لہریں بنی ہوئی ہیں. پہاڑوں کو دیکھو اللہ نے کیا کچھ، یہ نہیں کہ ایک کالا سیاہ تمام بنا دیا، ایک بغیر تمام سفید بھی بنا دیا، اگرچہ بعض ایسے بھی ہیں کوئی تمام کے تمام کالے ہیں، کوئی تمام کے تمام سفید، لیکن کئیوں کے اندر ایک ایک پتھر کے اندر اللہ نے کشیدہ کاری کی ہے. اتنے پہاڑ اور پہاڑوں کو توڑ کر نکالے، ہر پتھر کے اندر یہ لہرے ہیں، مختلف لہریں جا اوپر کو جا رہی ہیں، دائیں بائیں جا رہی ہیں، کہیں سیاہ رنگ کی آ رہی ہے، کہیں سفید آ رہی ہے، کہیں ہلکے رنگ کی، کہیں گہرے رنگ کی، کیسی اس کی کاراگری ہے. دیکھنے کو پہاڑ ایک معلوم ہوتا ہے لیکن اندر کیا کچھ نکلتا ہے. من الجبال اور پہاڑوں میں جودہ دن داریاں ہوتی ہیں، بیز ان سفید رنگ کی، وحمر ان اور سرخ رنگ کی، مختلف ان الوان ہوا، پھر ان کے آپس میں رنگ بھی مختلف، سفید کے رنگ کوئی گنا سفید، کوئی ہلکا سفید، کوئی مٹی رنگ کا، کوئی کیسا کیسا، سرخ کے بھی مختلف رنگ، کوئی زیادہ سرخ، کوئی تھوڑا سا کم، کوئی اور کم، کوئی اور کم. غرابی بسود اور کالے بجنگ بھی ہوتی ہیں، بالکل کالے سیاہ، جیسے اس کے اوپر پالش کی ہوتی ہے، اتنا کالے سیاہ بھی ہوتے ہیں. سود یہ اسی کی تاکید ہے، اصل میں سود ان یہ موصوف تھا اور غرابی یہ صفت تھی، لیکن یہ صفت کو مقدم کر دیا اور موصوف کو مؤخر کر دیا، یہ ایسے کبھی ہو بھی جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ اور انسانوں میں سے اور جانوروں میں سے اور چوپایوں میں سے، مختلف الوانہ مختلف رنگ ان کے، انسان کتنے انسان ہیں، لاکھوں کروڑوں رنگ مختلف، شکل و صورت مختلف، اسی طرح جانوروں اور پرندوں میں سے بھی ایسے ہی ہے، جانور بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں مختلف، ہزاروں جانور ہیں، تو ہمیں کیونکہ اتنا تجربہ نہیں ہوتا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس میں فرق نہیں ہے، یہ تو جاتے زمین دار کو پتا نا، وہ 200 بھیڑ ہو تو اپنی بھیڑ کو فوراً پہچان لے گا، 200 بھینس ہے تو زمین دار اپنی بھینس کو فوراً پہچان لے گا، اور اس طرح بھینسیں وہ بھی اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے، یہ میرا بچہ ہے، اور اس طرح اپنی جو ہے اکٹھی ایک کھرلی پر کھانے والی پہچان لیتی ہے، یہ میرے رشتے دار، میرے تعلق والی ہے، ان کو بھی ان کی تمام علامتوں پہچان ہوتی ہے. تو جس طرح وہ شہد کی مکھی اور چیونٹی کے بارے میں بتلایا کہ شہد کی مکھی جو ہے ہزاروں چھتے ہوں وہ اپنے چھتے میں آئے گی، اس کو پتہ ہے، پہچان ہے، اپنے چھتے کی مکھی کو پہچان لیتی ہے، چیونٹی بھی اس طرح پہچان لیتی ہے کہ یہ میرے بل کی رہنے والی ہے، تو یہ تمام ان کو پہچان ہے. اس طرح جانور ہے، ہر مذکر مونس کا یہ جوڑا اسی کے پاس جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کی رابط ہے، کہیں بھی کھاتے پیتے ہیں ریگولر، رات کو اپنے گھونسلے میں آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ کئی دن وہ ایک جو ہے چڑیا جو ہے وہ کہے کہ چلو بھی آج میرے حضرت صاحب کہیں گئے ہوں، میں کسی اور کے گھونسلے میں رات گزار لوں، نہ اپنے گھونسلے میں آئے گی. اسی طرح جو ہے اس کا جو مذکر ہے وہ بھی اپنی بیوی صاحبہ کے پاس جاتا ہے. یہ تمام ان کی پہچانیں ہیں، علامتیں ہیں، ہمیں دیکھنے میں شکل ایسی ایک جیسے لگتی تو لگے، ورنہ ان کے آپس میں فرق ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ جان انسانوں میں سے چھپائیوں میں سے اور جانوروں میں سے اور چھپائیوں میں سے، مختلف الوانہ مختلف رنگ ان کے. انعام کہتے ہیں کہ یہ خصوصاً اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان پر عام طور پر انعام کا لفظ بولا جاتا ہے، اور دواب کے اندر تمام ہے، کلو ما یدب علی الارض فہو داب، دواب جو بھی زمین پر چل رہا ہے تمام تو دابا کہلاتا ہے۔ کذالک الامر کذالک، بات ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بیان کر دی۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، ساتھ ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء لوگ ہی، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ علماء سے مراد یہ نہیں کہ جس نے وفات کی سند لی ہو وہی عالم ہے یا مدرسے میں پڑھا ہو، یعنی جو اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، جس کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، الف با بھی نہیں آتی، لیکن اللہ کی معرفت رکھتا ہے، وہ عالم ہے۔ علماء سے مراد، اس لیے علم کی تین قسمیں ہیں، علم کی تین قسمیں ہیں، ایک علم جس سے خشیت الہی حاصل ہوتی ہے، ایک وہ علم جس سے خشیت اللہ کا خوف اور ڈر حاصل ہوتا ہے، دوسرا علم وہ ہے جس سے اللہ کا خوف اور خشیت حاصل تو نہیں ہوتی، البتہ انسان کے لیے وہ علم مفید ہے، مثلا حساب ریاضی وغیرہ، اس سے خشیت تو نہیں اللہ کی حاصل ہوتی لیکن انسان کے لیے اپنے لیے مفید ہے، اس طرح مختلف دوسری زبانوں کو سیکھنا۔ اور تیسرا علم کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا حاصل ہونا تو دور کے بعد کے الٹا وہ اللہ کی خشیت اور معرفت سے دور کرتا ہے، وہ علم جس کے حاصل کرنے سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی خشیت سے انسان دور ہوتا ہے، تو یہ حقیقت میں علم نہیں بلکہ اس کو جہالت اور گمراہی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے دو قسم کے سب سے اعلیٰ قسم پہلے وہ پہلا جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت حاصل ہو، دوسرا جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، چلو انسان زندگی گزارنی ہے تو وہ فن وہ علم بھی حاصل کر سکتا ہے کہ جو انسان کے جسم کے لیے مفید ہے، کاروبار زندگی گزارنے کے طور طریقے وغیرہ، لیکن تیسرا جو ہے یہ علم نہیں، اس کو علم کہنا ہی درست نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی ہے۔ علماء جو ہے اسی طرح علماء کی بھی تین قسمیں، سفیان ثوری رحم اللہ انہوں نے علماء کی تین قسمیں بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عالم باللہ و عالم بامر اللہ، عالم باللہ و عالم بامر اللہ، کیا مطلب؟ جو اللہ کا معرفت، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت رکھنے والا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے عوامر، اس کے حدود اور فرائض کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت بھی اس پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام عوامر اور حدود کو بھی جاننے والا، یہ سب سے اعلیٰ قسم کے علماء ہیں۔ دوسرے ہیں عالم باللہ، عالم باللہ جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے، لیکن وہ فرائض اور یہ باقی جو حدود وغیرہ کا علم نہیں، ان کو سادہ سے لوگ ہیں، ان کو علم وغیرہ نہیں لیکن اللہ کا خوف ان کو ضرور ہے۔ اور تیسرے ہوتے ہیں عالم بامر اللہ، کہ جو حدود کا اور اسی طرح باقی فرائض کا علم تو ہے لیکن دلوں کے اندر خوف نہیں ہوتا، اسے خالی ہوتے ہیں۔ اسے اعلیٰ قسم کے علماء وہ ہیں کہ جن کے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے جاننے والے بھی ہیں اور اللہ کا خوف بھی ان پر طاری ہو، یہ سب سے اعلیٰ قسم کے۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، ہیں یہ بے دینی الحاد کے جتنے دین ہیں، یہ غلط قسم کا فلسفے اور یہ منطق، جو باقی یہ تمام کے تمام یہ دنیاوی نظام کیسے چلتا، یہ خود اپنے اصل پرستی پر ان کو کرنا، یہ فلسفے وغیرہ جتنے جتنا زیادہ پڑھتے جاؤ گے اتنے گمراہی کے اندر زیادہ پڑھتے جاؤ گے۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی، ان اللہ عزیز الغفور، اللہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا، نماز کو قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرا پوشیدہ بھی اور جہرا بھی، یرجون تجارۃ لن تبور، اور امید رکھتے ہیں اس تجارت کی جو ختم ہونے والی نہیں، جس میں کوئی خسارہ نہیں، یوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ پورا پورا دے ان کو ان کو اجر ان کا اور زیادہ بھی دے ان کو اپنے فضل سے. انہ غفور شکور. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدی. اور وہ چیز جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف کتاب سے یعنی قرآن سے وہ حق ہے سچ ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کو جو سے پہلے کتابیں گزری. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا قرآن کا ان لوگوں کو بھی جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے. فمنهم ظالم لنفسه. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی نفس پر ظلم کرنے والے, کتاب کے احکام کی پرواہ نہ کی اپنے نفسوں پر ظلم کر لیے. فمنهم مقتصد. اور بعض ان میں سے درمیانہ روی اختیار کرنے والے. فمنهم سابقون بالخيرات باذن الله. بعض وہ بھی ہیں جو نیکیوں کے اندر آگے نکل جانے والے اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر. اور یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا. اس کتاب کے ہم نے آپ کی امت میں سے کچھ لوگوں کو بھی وارث بنایا. پھر ان کے تین گروہ ہیں. ایک تو وہ کہ جو اپنی نفس پر ظلم کرنے والے, کتاب کو بس برائے رسمی طور پر کبھی اٹھا لیا پڑھ لیا برکت کے لیے طور پڑھ لیا, جس طرح کہ ہمارا اکثر معاشرہ ہے. کچھ وہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں, دنیا داری کے اندر کچھ پھنسے ہوئے ہیں, دین بھی اختیار کیا ہوا تو چلو کچھ نہ کچھ گزارا مزارا دونوں طرف ہے. اور تیسرے بس وہ سابق بالخیرات. خیرات کے اندر ہر نیکی کے اندر فرسٹ نمبر, ہر کام کے اندر, دعوت و تبلیغ کے اندر, تحریر تصنیف کے اندر, لٹریچر کے اندر, اور درس و تدریس جہاں بھی ہو ہر کام کے اندر دیکھو سب سے آگے. اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ دے دے. جنات عدن یدخلونہا. جنات میں داخل ہوگی وہ. یحلون فیہا من اساور من ذہب. پہنائے جائیں گے اس جنت کے اندر ان کو کنگن سونے کے. ولؤلؤاً. اور موتی بھی. لولو لعالی کی جمع. ولباسہم فیہا حریر. اور لباس ان کا اس میں ریشم کا ہوگا, کیونکہ دنیا میں انہوں نے ہمارا حکم مانتے ہوئے ریشم کو استعمال نہیں کیا, وہاں ان کو ریشم دیں گے. دنیا کے اندر ہم نے حکم دیا تھا کہ سونا نہیں پہننا, ہمارا حکم مانتے ہوئے انہوں نے نہیں پہنا. ہم آخرت میں تھوڑا نہیں بلکہ لمبے پورے پورے کنگن ہاتھوں پر چڑھا دیں گے. لیکن جس نے ہمارا حکم نہ مانا کہا کہ یہ تو میرے سورے نے انگوٹھی پائی, یہ تو میں ملا دوں. ایسے عجیب غریب لوگوں کا ذہن بھی, یہ سترال والا نے انگوٹھی دی, اب مولوی صاحب کیا کریں پھر, یہ بس زنجیری ہے اس میں کیا ہے, یہ کون سا بس آدھے تولے کی ہوگی اس میں کیا ہے. اللہ کے بندو, حرام چیز حرام ہی ہوتی ہے, تھوڑی ہو زیادہ ہو. سور کا گوشت حرام ہے, ایک بوٹی کھاؤ وہ بھی حرام ہے, کلو کھا لو وہ بھی حرام, پانچ کلو کھاؤ وہ بھی حرام ہے. حرام کا تو ارتکاب کر لیا نا. تو جس کام سے اللہ نے منع کیا, اللہ کے رسول نے منع کیا, آپ کہنا کہ انگوٹھی میں سسرال نے دی ہے, اس کا مطلب سسرال کی عزت احترام زیادہ ہے اور نبی کی بات کی حقیقت نہیں ہے. ایک طرف نبی کی بات ہے کہ میں نے اپنی امت پر ریشم کو اور سونے کو حرام کر دیا, دوسرے سسرال کی دوئی ہوئی انگوٹھی ہے. اور سسرال کو رکھ لو رسول جو ہے وہ رہے نہ رہے, کیسے مسلمان ہیں. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. اور کیسے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے, وہ ذات جو لے گی ہم سے غم. بڑے غم تھے دنیا میں, بڑی پریشانیاں تھی زندگی گزاری, لیکن اللہ کی تمام تعریفیں جس نے تمام غم دور کر دیے. جنت کا ایک جھونکا لگا دنیا کے 50 سال کے 60 سال کے غم دور ہو گئے. لیکن جو منکرین دنیا کے اندر عیش بہار کرتے رہے, بڑے گلچرے اڈاتے رہے, جہنم کی ایک لوئی پڑے گی تو تمام جہنم تو دور کی بات, جب روح نکالتے وقت ایک ہی جھٹکا لگے تو 70 سال کی خوشیاں اور تمام کی تمام نیتیں جو وہ ایک جھٹکے کے اندر ختم ہوگی. بلکہ کوئی بیماری آ گئی, ایک ہفتہ بخار ہو گیا, 2 ہفتے بخار ہو گیا, تو 40 سال کے وہ مرغن غذائیں, بہترین نرم و نازک بسترے اور بہترین لباس اور تمام کم ختم. کہاں گیا وہ جسم جو بڑے بڑے خوراکیں کھا کر بنایا تھا فلاں, اب وہ اتنا پنجر بن کر رہ گیا سرے 1-2 ہفتوں کی بیماری سے. 2 دن پیچ سے لگ جائیں تو تمام خوبصورت جسم جا وہ ایک چڑیا کے بورڈ کی طرح بن جاتا ہے, تو تمام نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے انسان مرتا رہتا ہے. تمام اور کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ذات لے گی ہم سے تمام غم. ان ربنا لغفور رحیم لغفور شکور, بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا ہے قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامہ, وہ ذات جس نے بسا دیا ہمیں, اتار دیا ہمیں ٹھہرنے کی جگہ پر. دار المقامہ, جنت دار المقامہ ہے, یہ دنیا دار المقامہ نہیں, یہ دار الحجرہ ہے, یہ دار الحجرہ ہے, یہ جا رہی ہے. اب وہ دار المقامہ, وہ ذات جس نے اتارا ہمیں, ٹھہرا دیا ہمیں ٹھہرنے کی جگہ پر, من فضل ہی اپنے فضل سے. ہماری نیکیاں نہیں ہیں, ہم یہ کہیں ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں, یہ اللہ کا فضل ہے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب, نہ پہنچے گی ہمیں جنت کے اندر کوئی تھکاوٹ, نہ پہنچے گی اس کے اندر کوئی کمزوری. لغوب کہتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے جو جسم میں کمزوری آ جاتی ہے, اور نصب مطلق تھکاوٹ, نہ وہاں کوئی تھکاوٹ ہے. یہ نہیں آپ کہیں کہ جنت کے اندر کا کاروبار تو ہوگا نہیں, کام تو ہوگا نہیں, تو ایسے خالی بیٹھے شاید اکتا ہی دیں, نہ کوئی اکتاہٹ بنی. لغوب ایسی تھکاوٹ جس کے نتیجے میں کمزوری ہو جائے. والذین کفروا لهم نار جہنم, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ. لا یقضى علیہم, نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر, فیموتوا, کہ وہ ماری جائیں. مرنے کا فیصلہ بھی نہیں ہے, نہ زندگی نہ موت, درمیان والی کشمکش میں رہیں گے. ولا یخفف عنہم من عذابها, نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب میں سے, عذاب میں سے کچھ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا, بڑھتا تو رہے گا لیکن کم نہیں. کذالک نجزی کل کفور, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر نشکرے کو. وہم یصرخون فیہا, اور وہ چلائیں گے اس کے اندر, چیخو پکار کریں گے, ہے مر گئے, ہے لٹے گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, اور پکاریں کریں گے, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, اے رب ہمارے نکال ہم کو, ہم عمل کریں گے نیک, صالح اعمال کریں گے علاوہ ان کے جو ہم پہلے کرتے رہے, جو پہلے غیر صالح کرتے رہے ان کے علاوہ کریں گے. تو جواب دیا جائے گا, فیقال لہم, کہا جائے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہا من تذکر, کیا نا عمر دی تھی ہم نے تم کو اتنی کہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا اس میں جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا. وجاکم النذیر, اور اس مزید یہ کہ تمہیں ڈرانے والے بھی آئے. اتنی مدت دی تھی, 60 سال 70 80 سال, اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو اس میں کر سکتے تھے, پھر ساتھ ساتھ ڈرانے والے بھی بے شمار آئے. اب کوئی تمہاری ہاتھ دہائی نہیں سن جائے گی. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, چکھو اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ جاننے والا ہے زمین و آسمان کے غیب کو. انہ علیم بذات الصدور, اس دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. والذی جعلکم خلائف فی الارض, وہی ذات ہے جس نے بنایا تم کو خلیفہ زمین میں. من کافر فعلیہ کفرہ, جو انکار کرے اسی پر ہوگا انکار اس کا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا, نہیں زیادہ کرتا کافروں کو کفر ان کا ان کے رب کے نزدیک مگر ناراضگی میں. جتنا کفر زیادہ اتنا اللہ کا غضب اور غصہ زیادہ. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا, اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو کفر ان کا مگر خسارے اور نقصان ہی میں. قل ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ, کہہ دیجئے بتلاؤ تم اپنے شریکوں کا حال, بتلاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. اللہ کے سوا جن شریکوں کو پکارتے ہو مجھے بھی ان کا کوئی حال بتلاؤ. ارونی, دکھلاؤ مجھے, مادہ خلقوا من الارض, کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں, کیونکہ الہ کے لیے تو خالق ہونا لازمی ہے. تو تم بتلاؤ کہ تمہارے ان الہوں نے کیا بنایا زمین میں, کوئی پودا, کوئی درخت, کوئی شجر, کوئی حجر, کیا بنایا ہے. ام لہم شرکن فی السماوات, یا ان کا کوئی حصہ ہو آسمانوں میں. ام آتیناہم کتاباً, یا پھر ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہو. فہم ولا بینۃن منہ, بس وہ واضح دلیل پر ہے اس سے. اچھا یاد بتلاؤ کہ انہوں کی چیز پیدا کی. اگر پیدا نہیں تو چلو انہوں نے کوئی حصہ ہی ڈالا ہو، چلے حصہ بھی نہیں تو پھر تیسری صورت ایک دلیل کی ہوتی ہے کہ نہ وہ بےچارے کو پیدا کر سکتے تھے، نہ حصے دار بن سکتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے خوش ہو کر ان کو اپنے اختیارات دے دیے ہوں، پلے کر دے دیا ہو، ہاں بھی بچے ہیں، منڈے دینے کا محکمہ تیرے کول، کڑیاں تو دیتی جائیں، بیماریاں کا تیرے کول، یا اللہ نے محکمے یہ تقسیم کی ہوں اور اس کی کوئی کچھی اور تحریر ہو، کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، یا ہم نے دی ان کو کتاب جس کے اندر یہ لکھا ہے، جس کے اندر یہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات دیتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، وہ کر نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے کیسے چلاؤں، وہ اپنے اختیاروں کو دے دیتا ہے، کوئی ایسی دلیل ہو، کسی آسمانی کتاب، اتنی میں کتابیں نازل کی، قرآن سے پہلی کتابوں کے اندر کو دکھلا دو، قرآن میں دکھلاؤ، کسی نبی کی تعلیم سے دکھلاؤ، تو جب کچھ نہیں تو پھر تمہیں شرم بھی نہیں آتی، پھر کہہ دیتے ہو کہ فلاں بھی اس کا شریک ہے، فلاں بھی اس کا شریک ہو، یا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب، کتاب مکتوب کے معنی ان کو لکھی ہوئی چیز، پس وہ بینہ دلیل پر ہے، اس اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل آ گئی ہے، تو اب مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے کہا کہ فلاں محکمہ قرآن فلاں کے ذمے، فلاں محکمہ قرآن کے ذمے، بل ان جائد الظالمون بعض الا غرورا، بلکہ نہیں وعدہ دیتے ظالم بعض ان کا بعض کو مگر دھوکے کا، ظالم لوگ، ظالم سنو مشرق، ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ مشرق جو ایک دوسرے کے جو وعدہ دیتے تمام کو تمام دھوکے کا، کہتے ہیں فلاں تو ایسے کر دیتا ہے، اچھا ہاں جی کہ آپ ادھر گئے نہیں ہیں، ہاں نہیں جی میں تو نہیں گیا، لے وہاں سرکار جا کر تو دیکھیں، وہاں تو باری نہیں آتی، وہاں تو وہ صبح جائیں شام کو بڑی جی ہاتھ ملانے کی باری آتی ہے، اتنی دنیا آتی ہے، کراچی سے آتی ہیں، فلاں سے آتی ہیں، فلاں سے آتی ہیں، مطلب کہ جہاں زیادہ لوگ آئیں گے کہتے ہیں وہاں وہ سرکار جو زیادہ کچھ کرنے والی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو فلاں ایسے کر دیتا ہے، اچھا آپ کے بچہ بیمار ہے، ہاں جی 5-6 مہینے سے بیمار ہے، بڑے بڑے لے آپ کہاں پھرتے رہے، فلاں سرکار کے جائیں تو جائیں گے تو واپسی پر چل کر آئے گا آپ کا بیٹا، اچھا جی ہاں کیا کیا، پھر کیسے، بس ایک کالا بکرا لے جائیں، کالا بکرا لے کر جائیں تو آپ کا بیٹا چل کر آئے گا، ماشاء اللہ بڑی سرکار ہے، اور خود جا کر سرکار کا ہاتھ دیکھیں، پاؤں سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، ہیں لیٹا ہوا ہے، کسی نے ادھر سے پکڑا ہوا، کسی نے ادھر سے پکڑا ہوا، اور جہاں جا کر کہاوتیں سن لیں، یہ سرکار تو ہیں ہفتے کے بعد جو ہے کچھ کھاتے تھوڑا سا، یہ سرکار تو ماشاء اللہ انہوں یہ تو استنجا بھی ماشاء اللہ کئی دنوں کے بعد کرتے ہیں، کئی نے استنجا بھی پاکستان بننے سے پہلے کیا ہوتا، وہ بھی کہیں بارش ہوئی تو آٹومیٹک ہو گیا، ایسے عجیب و غریب جن کو اپنی ہوش نہیں ہے، جن کو اپنی ہوش نہیں، نہ کپڑے کی، نہ ذہنی طور پر معروف ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے کتنے پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں یہ جن کو اپنا ہوش نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں تمام کچھ کرتے ہیں، اور خود ہماری آنکھوں دیکھ لیے ہیں، ادھر ملتان کے اندر ایک سرکار ہوتی ہے، وہ لاری اڈا جو ہے بابا بگا کا پتہ نہیں کیا، تو ایسے جو ہیں جو ایسے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیسے عقل و شعور ہو گئے، دکھلاؤ مجھ کو کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب ہی دی ہو جس کے وہ بجنا دلیل پر ہو ہماری طرف سے، یہی کوئی دلیلیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہے کسی ایک کے بارے میں، کسی فرشتے کے بارے میں، نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں ہم نے لکھا ہو کہ ہم نے ان کو اختیارات دیے، کہیں قرآن کے اندر تردیدیں تو بار بار آ رہی ہیں، تو کہیں یہ بھی تو آنا چاہیے نا کہ جو میرے بڑے مقرب ہو جائیں میں ان کو کچھ اختیارات دے دیتا ہوں، کہ کہیں نہیں ہے کہ کہاں تم دلیلیں لاتے ہو، نہیں وعدہ دیتے ظالم بعض کو مگر دھوکے کا، ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی روکے ہوئے آسمان و زمینوں کو، ان تزولا، یہ کو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، زمین و آسمانوں کو اللہ نے روکا ہوا ہے اپنی جگہ سے، شرک نہ نہیں اپنی جگہ ٹھہرے رہنا، ولن زالتا، اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، بالفرض ہٹ جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو کوئی نہیں تھام سکتا ان کو، کوئی ایک بھی اس کے بعد، کائنات میں کوئی ہے اگر زمین و آسمان اپنی جگہ سے رزق جائیں آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی اور ان کو سہارا دینے والا ہو. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, بے شک وہ تحمل والا ہے اور بخشنے والا ہے. لوگوں کے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ آسمان کو اوپر ٹھہرا کر چھت بنا دی جائے, زمین کو ٹھہرا کر ان کے لیے رہائش کے قابل بنا دی جائے. لوگوں کے اعمال نہیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ حلیم ہے, بڑا تحمل کرتا ہے, پھر بھی گناہ معاف کرتے رہتا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, قسمیں اٹھائی تھی ان مکہ والوں نے اللہ کی, بڑی پختہ قسمیں. لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَحَدَ مِنْ أَهْلِ الْأُمَمِ, اگر آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ضرور ہو جائیں گے زیادہ ہدایت پانے والے, ہدایت یافتہ ہدایت والی امتوں میں سے. نبی کے آنے سے پہلے مکہ والے یہودوں نے سارا کو کہتے ہیں, خصوصاً یہودیوں کو کہتے ہیں, تمہارا بھی کوئی حال ہے؟ کوئی حال نہیں تمہارا, تمہاری طرف نبی آیا, کتاب آئی, پھر تمہارے یہ کرتوت یہ کرتے ہو. اگر ہمارے پاس آیا ہوتا ہم پاؤں دھو دھو کے اس کے پیتے, یا ہم ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی نہ کرتے, ہم بڑا ادب احترام کرتے, ان کی تعلیم کے مطابق چلتے, یہ کرتے وہ کرتے, اگر ہمارے پاس آیا ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیسے لوگ ہو. ان کی تعلیمات کہتے ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے نبی آیا تھا, اللہ نے کتاب بھیجی, پھر ان کے مطابق تعلیمات کے مطابق زندگی بھی نہیں گزارتے. جب نبی آ گیا تو سب سے زیادہ نامراد یہی بنی. قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کی, پختہ قسمیں, اگر آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ضرور بر ضرور ہوں گے زیادہ ہدایت یافتہ, ہدایت یا ہدایت پانے والی امتوں میں سے. ہدایت پانے والی مراد ہو یہود و نصارا, کہ جو کہتے ہیں نا ہمیں ہدایت والی ہیں, اللہ کی طرف سے منزل کتابوں پر ہمارا عمل ہے, تو ہم ان تمام میں سے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. فلما جاءهم نذير, جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا, ما زادهم الا نفورا, تو نہیں زیادہ ہوئے مگر نفرت میں, اور زیادہ نفرت میں ہوگی. استکبار ان فی الارض, تکبر کرنے کے لیے زمین میں, وہ مکر سیئے, اور بری چالیں چلنے کے لیے, بری تدبیریں کرنے کے لیے. ولا یحیق المکر سیئے الا باہلہ, نہیں احاطہ کرے گی بری چالیں مگر انہی کے اہل کو, جو کرتے ہیں انہی کی, انہی کو اپنی چال لپیٹ میں لے لیں گے. فَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ, اب نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر پہلے لوگوں کے طریقے کی, اب انتظار یہی ہے جیسے پہلے امتوں کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہو. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور تم بھی پھر اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. اگر پہلے نافرمانوں کو ہم نے سزائیں دی تو یہ رشتے بھی نہیں بچ سکتے. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, اور نہیں تو پائے گا اللہ کے طریقے کے اندر کی تحویل بھی, نہ تبدیلی نہ تحویل. تبدیلی تو یہ ہے کہ پہلی قوموں نے نافرمانی کی تو ان کو سزا ملی, اور یہ نافرمانی کریں تو ان کو ہم انعامات دے دیں, یہ نہیں ہوگا. اگر ان کو سزا ملی تو ان کو بھی سزا ملے گی, تو یہ ہم تبدیل نہیں کریں گے کہ ان کو سزا کی جائے کچھ اور اچھا انعامات دے دیں. اور تحویل کہ جرم یہ کریں تو سزا ہم کسی اور کو دے دیں, ہاں احد الامم سے مراد کہ جو ہدایت امتوں میں سے کوئی ایک, ہاں احد من امتوں میں سے جو کوئی ایک امت ہے نا جو سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے, ان سے زیادہ ہدایت والے ہم ہو جائیں. اصل میں سنانا ان کا مقصود ہے یہودیوں کو, جو عرب میں یہی تھے اور کہتے ان کا دعویٰ تھا کہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہم ہیں, تو کہتے تھے کہ امتوں میں سے جو سب سے زیادہ ہدایت والے ہیں اس امت سے زیادہ ہدایت والے ہم ہو جائیں. ولا یحیق نہیں احاطہ کرتا, نہیں احاطہ کرتی بری چال بری تدبیر مغربی کے اہل کو, جو کرنے والے ہیں وہ خود ہی اپنی بری چالوں کے اندر آئیں گے. جو دوسروں کے لیے وہ گڑا کھودتا ہے وہ خود ہی اسی میں گرے گا. ولن تجد لسنة الله تحویلا, نہیں پائیں گے آپ اللہ کی سنت میں اللہ کے طریقے میں کوئی تحویل, کوئی اس کو بدل جانا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ نہیں چلے پھرے وہ زمین میں پر دیکھیں وہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. وکانوا اشد منہم قوۃ, وہ زیادہ سخت سے ان سے قوت میں. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, نہیں ہے کوئی چیز بھی جو عاجز کر سکے اس کو آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کو کوئی چیز عادت نہیں کر سکتی، کوئی مجبور نہیں کر سکتی۔ انہ کان علیم قدیر، بے شک کو جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ ولو یعاقب اللہ الناس بما کاتبوا، اگر مواخذہ کرتا اللہ لوگوں کا بسبب ان کی کمائیوں کے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو نہ چھوڑتا زمین کی پشت پر کوئی جانور بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے فوراً گرفتار کرتا تو انسان تو انسان رہے، کوئی پرندے اور درندے تک بھی ختم ہو جاتے۔ جب اللہ کا عذاب آتا تو تمام اس کے لپیٹ میں آتے، انسان اپنے جرموں کی وجہ سے اور حیوان پرندے درندے اور شجر وغیرہ، یہ انسانوں کے نحوست کی بنا پر یہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے۔ ولیکن یؤخر من اجل مسمى، لیکن وہ مؤخر مہلت دیتا ہے ان کو ایک وقت مقررہ تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل آ جائے گی، ان کا وقت آ جائے گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، جس کے جتنے جتنے جرم ہوں گے اس کے مطابق ان کو سزائیں دے گا۔ تبدیل کا معنی کہ اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں ہے، کہ پہلے لوگوں نے برے عمل کیے اور ان کو سزا ملی اور یہ برے عمل کریں تو ان کو سزا نہ ملے، یہ تبدیلی۔ اور تحویل کرنا کہ وہ بدل دینا، کہ جو عذاب گناہ یہ کریں ان کو بجائے سزا کسی اور پر آ جائے، یہ تحویل بھی نہیں، پھر بھی نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت کے لیے وہ پھرے بھی نہیں۔ چاچی اہم مضامین اس میں، اس کے اندر جو اہم مضامین گزرے ہیں وہ کہ توحید جو ہے، توحید الہی کو یہ آفاق سے، آفاق کے مختلف دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے، اور جو غیر اللہ ہیں ان کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ کسی شے کے بھی مالک نہیں ہیں، حتیٰ کہ کتمیر تک کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ جو اتنے مالک نہیں تو الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور آگے مومن اور کافر اور حق اور باطل کا فرق وہ امثلہ کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، اور اللہ کی قدرت کے کچھ شاہکار بیان کیے گئے ہیں کہ پانی ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ نباتات مختلف اگتی ہیں، پہاڑ ایک ہی جیسے ہی معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر طرح طرح کی معدنیات نکلتی ہیں، اور پہاڑوں کی پتھروں کی رنگتیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب کاراگری ہے۔ اور اسی طرح مشرقین کا یہ کہ بتلایا بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے وہ کیسے یہ دعوے کرتے تھے کہ اگر ہمارے اندر نبی آ گیا تو ہم اس کے ضرور مانتے، ہم ایسے کرتے، لیکن جب آ گیا نبی تو اپنی سرداری اور چودراہٹوں کو برقرار رکھنے کے لیے پھر انہیں کے دشمن بن کے ان کی تکلیف کر ڈالی، اور ہمیشہ قوموں کو گمراہ کرنے کا سبب یہ چودراہٹ، عہدے اور اپنی مال و دولت ہوتی ہے۔ مکہ والوں کو بھی یہی خطرہ تھا کہ اگر ہم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا تو ہماری سرداریاں جائیں گی اور ہماری یہ بیت اللہ کی تولیت جائے گی تو ہماری عزت و احترام ختم ہو جائے گا۔ کتمیر کا معنی وہ لفافہ ہوتا ہے اس کے کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو تنے ہیں، مطلب کتنے دن، لیکن مراد